जाए तू जिस्म को जब छू ले हाँ, हाँ, जज्बात बहक जाए तू जिस्म को जब छू ले महफूज रहता है।